گنتی کے چند دن تھے وہ گزر گئے اور ہر شخص کی زبان پہ بالخصوص مومنین کی زبان پہ یہ الفاظ ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا اور گزر گئے. اور آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے, اللہ نے ہمیں سعادت بخشی ہے. پتہ نہیں اگلے رمضان میں آپ میں سے کس نے ہونا ہے کس نے نہیں ہونا, یا میں نے ہونا یا نہیں ہونا, واللہ اعلم بالصواب, اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. سلیمان التمیمی رحمہ اللہ آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو جھنجھوڑ جوڑ جوڑ کے اٹھایا کرتے تھے, اٹھو اللہ کی عبادت کرو, اٹھو اللہ کی عبادت کرو. پتہ نہیں اگلے سال تم نے رہنا کہ نہیں رہنا, تو کوئی پتہ نہیں ہے. ہماری زندگی میں یہ رمضان شاید آخری ہو, کیونکہ پل پل کی تو خبر نہیں ہے. سامان ہم 100 برس کا بناتے ہیں, زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کب کہاں کس وقت کس نے چلے جانا ہے اللہ کے پاس. تو آج کا جمعہ ہمارے پاس غنیمت ہے, اور جمعۃ الوداع خوش قسمتی سے آج مجھے مل گیا ہے. تو میں اور آپ, کیونکہ میرا اور آپ کا ایک تعلق ہے, تو آج میں اور آپ ہم سب مل کے اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, اور اس انداز میں حاضر ہوں گے کہ بعد از نماز جمعہ تک ہماری بخشش ہو چکی ہو, ہماری مغفرت ہو چکی ہو, ہمارا اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو چکا ہو. پہلا جمعہ یاد ہے, سفر شروع کیا تھا ہم نے, اور میں نے کہا تھا ہم مسافر ہیں, اور آخر میں یہی بات کہی تھی کہ ہم سفر جاری رکھیں گے. ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے, تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم قبر تک گئے تھے, قبر کے حالات کیا ہوں گے, قبر کا سفر کس طرح کا ہوگا, قبر کی زندگی کس طرح کی ہوگی. آپ حضرات کے سامنے احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت میں نے کر دی تھی. آج اس سے آگے چلیں گے کہ اس سے زندگی اگلی زندگی کا سفر کیا ہونا ہے. ہم جب تک قبر کی زندگی کو نہیں پڑھتے, حشر کی زندگی کو نہیں پڑھتے, قیامت کی زندگی کو نہیں پڑھتے, اور جنت اور جہنم کی زندگی کو نہیں پڑھتے, ہمارا علم ناقص ہے, ادھورا ہے. دنیا کی جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیجئے, کھنگال لیجئے, گھول کے پی لیجئے, لائبریریوں کی لائبریریاں پڑھ لیجئے, لیکن جب تک مرنے کے بعد کی زندگی, جو کہ ہماری اصلی زندگی ہے, جو کہ ہماری حقیقی زندگی ہے, ہم نے جینی ہی وہ زندگی ہے, جب تک اس زندگی کو نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے خود کو نہیں پہچانا. انسان خود کو تب پہچانے گا جب وہ اپنی آخری زندگی کے بارے میں پڑھے گا. بالخصوص مسلمان, بالخصوص مومن, مومن کو تو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنی اگلی زندگی کو پڑھتا رہے, اپنی اگلی زندگی کو دیکھتا رہے. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اپنی اگلی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرو, تدبر کرو, غور و فکر کرو, دیکھو اگلی زندگی میں تم کس مقام پہ کھڑے ہو, اگلی زندگی میں تم کس موڑ پہ کھڑے ہو. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, جہنمی جہنم میں جائیں گے تو افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش ہم نے اپنی اگلی زندگی کو پڑھا ہوتا, اپنے اصلی گھر کے بارے میں پڑھا ہوتا. یہاں گھر بنانا ہوتا ہے, ٹاؤن دیکھتے ہیں, علاقہ دیکھتے ہیں, بستی دیکھتے ہیں, زمین دیکھتے ہیں, پلاٹ دیکھتے ہیں, مکان دیکھتے ہیں, پھر جا کے گھر بناتے ہیں. اور وہاں بھی گھر بنانا ہے, اس کے لیے جگہ دیکھ لی, اس کے لیے جگہ بنا دی. ہماری آج کی اکثریت مسلمان اپنی آخری زندگی کو نہیں پڑھتے, آخرت کی زندگی کو نہیں پڑھتے, حالا اپنے ہاتھوں سے مردوں کو غسل دیتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے مردوں کو کفن پہناتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے چارپائی کو کاندھا دیتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے جنازگاہ میں لے کے آتے ہیں, پھر وضو کر کے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں, پھر اپنے ہاتھوں سے قبرستان میں لے کے جاتے ہیں, پھر اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارتے ہیں, لحد میں اتار کے اوپر سلیپے بھی اپنے ہاتھ سے رکھتے ہیں, پھر اوپر سے مٹی ڈالتے ہیں. اور ہر انسان تین تین ہاتھ مٹی ڈالتا ہے, ہر انسان تین تین ہاتھ مٹی ڈالتے ہیں, اس کے باوجود اگلی زندگی کو نہیں پڑھتے ہو. کوئی کتاب پڑھو یا نہ پڑھو، انسان جاتے ہوئے تمہیں پڑھا کے جاتا ہے، سبق سکھا کے جاتا ہے کہ میں اس زندگی سے اس زندگی میں ٹرانسفر ہو گیا ہوں، میں اس سفر سے اس سفر میں چلا گیا ہوں، اس پڑاؤ سے اگلے پڑاؤ پہ چلا گیا ہوں، اور بیٹھے ہم نے بھی یہاں سدا نہیں رہنا، میں جا رہا ہوں تو میرے بعد تمہاری بھی باری ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جب کسی کا کوئی عزیز کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو تعزیت کے لیے جاؤ تو کیا دعا کہو، انا للہ ما اخذا ولہ ما آتا، اللہ کا تھا جو اس نے دے دیا اسی کا تھا وہ لے گیا، وکل شیئن عندہ بأجل مسمی، ہر چیز کا ایک وقت مقررہ ہے، فلتصبر صبر کرو، ولتحتسب اور محاسبہ کرو، کیوں میرے بعد تم نے بھی آنا ہے، میرے بعد تمہاری بھی باری، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے تھے اللہ نے بھیجا آگے لے جائے گا، الیہ راجعون اسی کی طرح واپس لوٹ جائیں گے، سفر تو کرنا ہی کرنا ہے، سفر سے کسی کو راہ فرار نہیں ہے، اس سفر سے کوئی نہیں بچ سکتا، تو بہترین مسافر وہ ہے، عقل مند مسافر وہ ہے جو سفر میں سامان ساتھ رکھتا ہے، بغیر سامان کے سفر نہیں ہوتا ہے، بغیر ٹکٹ کے سفر نہیں ہوتا ہے، بغیر تیاری کے سفر نہیں ہوتا ہے، اگر بغیر تیاری کے سفر کریں گے تو دھکے کھائیں گے، بغیر تیاری کے سفر کریں گے تو ذلیل ہو جائیں گے، بغیر تیاری کے سفر کریں گے تو اڈے اڈے پہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اور اگر تیاری کے ساتھ سفر کریں گے تو بڑا سکون سے گزرے گا، بڑا پیارا گزرے گا، اور ہمیں کیا لے کے جانا ہے ساتھ، کوٹھیاں لے کے جانی ہیں، بنگلے لے کے جانے ہیں، گھر لے کے جانے ہیں، مکان لے کے جانے ہیں، گاڑیاں لے کے جانی ہیں، جائیدادیں لے کے جانی ہیں، پراپرٹی لے کے جانی ہیں، وہ دکانیں لے کے جانی ہیں، کاروبار لے کے جانے ہیں، یہ نمازیں لے کے جانی ہیں، روزے لے کے جانے ہیں، صدقہ جائے گا ساتھ، زکوٰۃ جائے گا، ہمارا سامان سن لو، سامان سن لو، سامان کیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، فطرانہ ہے، قیام اللیل ہے، نماز عید ہے، نماز تہجد ہے، نماز جنازہ ہے، نماز خوف ہے، دعائیں ہیں، جہاد فی سبیل اللہ ہے، استغفار ہے، معافیاں مانگنا ہے، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، قرآن کی تلاوتیں کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، صحابہ کے طریقے پہ چلنا ہے، صحابہ کا طریقہ جنت میں ہمارا سامان ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارا سامان ہے، ان ساری چیزوں کو پیک کر لو اگر آخرت کا سفر اچھا چاہتے ہیں۔ لوگ جب سفر کرتے ہیں تو بیگ کوئی زیادہ پیک کر لے نا، کوئی زیادہ بیگ بھاری کر لے تو سارے ان کے نا کیوں پنگا لیا سی، تینوں جو پتہ بھی تو جا چلا جانا ہے تو ایڈا وڈا بیگ کیوں پیک کیتا، تو تھوڑا لے جا، اور جب پتہ ہے کہ یہاں سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے تو پھر اتنا بڑا بیگ تیار کیوں کر رہے ہیں، دنیا اتنی کیوں اکٹھی کر رہے ہیں، جب پتہ ہے چلے جانا تو اتنا سا بیگ تیار کرو نا کہ جب بھی اللہ کا بلاوا آ جائے تو اللہ میں تیار، یا ہے ہی نہیں کچھ، نہ وکیل کو بلانا ہے، نہ بچوں میں بانٹنا ہے، نہ کسی کو وصیت کرنی ہے، نہ کوئی پرواہ ہے، نہ فکر ہے، آرام سے پرسکون ہو، صبح فجر کی نماز پڑھے تو انتظار میں ہو کہ آ بھی جائے گا ملک الموت تو کوئی فکر نہیں ہے، جانے کو تیار بیٹھا ہوں، آ بھی جائے گا ملک الموت کوئی فکر نہیں ہے، سامان تیار ہے اور ہر وقت تیار ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، عزیفت العزیفہ، ابھی آئی کہ ابھی آئی، اور اذا جاء اجلہم، جب آ جاتی ہیں، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک سیکنڈ آگے رہے گا نہ ایک سیکنڈ پیچھے رہے گا، وقت مقررہ پہ وہ آ جائے گا، مہلت ملے گی نہیں، مانگتا رہے گا، مہلت کس لیے مانگے گا، فاصدقہ، تھوڑی سی مہلت دے دو صدقہ کروں گا، نیک ہو جاؤں گا، کیوں ساری زندگی ملی تھی تب صدقہ نہیں کر سکا، ساری زندگی ملی تب نیک نہیں ہو سکا، اے ریڈی تیار کی حالت میں، کیوں کسی بھی وقت اگلے جہان کا بلاوا آ سکتا ہے اور آتا ہے، آتا ہے، جوانوں کو بھی آتا ہے، بوڑھوں کو بھی آتا ہے، بچوں کو بھی آتا ہے، عورتوں کو بھی آتا ہے، ہر ایک کو اگلے جہان کا بلاوا کسی بھی وقت آ جاتا ہے، کسی بھی لمحے آ جاتا ہے، تو سامان تیار رکھیے، پیک رکھیے اپنا سامان، اور سامان کے اندر میں نے بتا دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد فی سبیل اللہ، دن کے وقت آئے ملک الموت یا رات کے وقت آئے پرواہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، ہم تو رب کی ملاقات کے پہلے ہی منتظر ہیں۔ اور مومن کبھی نہیں موت سے گھبراتا، مومن موت سے نہیں ڈرتا، اپنے اگلے سفر سے نہیں ڈرتا ہے، وہ تو کافی ڈرتا ہے اپنے اگلے سفر کرنے سے، مومن کہاں ڈرتا ہے، اس کو تو خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ جس مالک نے پیدا کیا تھا اب تو اس کے پاس جانے کا وقت آ گیا۔ میں نے رات قرآن مجید کا ایک مقام تلاوت کیا قیام اللیل میں، مجھے وہ اتنا اچھا لگا، اتنا پیارا لگا، اللہ کہتا ہے یا عبادی قل یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، ماں کیا کہتی، او میرے پتر، ابا کی کہندا ہے او میرے پتر، چاچا کہندا ہے او میرے بھتیجے، ماما کہندا ہے او میرے پانجے، پیار سے کہتے ہیں نا، تو اللہ کیا کہتا ہے یا عبادی، او میرے بندے۔ اب جب اللہ نے کہہ دیا میرے بندے تو پھر اللہ کے پاس جانا ہے، ایک عرابی سے، ایک بدو سے کسی نے کہا کہ اوئے ہم مر جائیں گے، تو اس نے کہا مر کے کہاں جائیں گے، کہتے اللہ کے پاس جائیں گے، کہتا پھر اللہ کیا کرے گا، کہا پھر اللہ حساب لے گا، پھر اللہ حساب لے گا، کہتا پھر خیر ہے، حساب اللہ نے دینا ہے تو پھر خیر ہے، کیوں، وہ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن شرط وہ ہے، بندے وہی ہیں جو ہمیشہ حالت تیاری میں رہتے ہیں، جو ہمیشہ حالت سفر میں رہتے ہیں۔ میرے نبی آخری نماز کیسے پڑھتے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کیسے پڑھتے تھے، آخری سمجھ کے تو پڑھتے تھے، کوئی پتہ نہیں کس وقت اگلا قدم اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا، آنکھ جھپکنی کہ نہیں جھپکنی، اگلا لفظ منہ سے نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا، قلم چلنا ہے کہ نہیں چلنا، کسی اور سے ملنا ہے یا نہیں ملنا، ہر وقت حالت تیاری میں۔ ہمارے سامنے کتنے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں چنگا پلا بیٹھا سی، ہارٹ اٹیک کو ایسے چلا گیا، اور گاڑی میں جا رہا تھا، اما سے پیار لے کے نکلا تھا، ابا سے گلے مل کے نکلا تھا، بھائیوں سے مسافر کر کے نکلا تھا، گاڑی میں جا رہا ہے رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا، بس جا رہی پوری کی پوری جا رہی ہے ایکسیڈنٹ ہو گئے، سارے کے سارے مر گئے پتہ ہی نہیں چلا، کتنے ہی چلے جاتے، تو ہر وقت مسافر بن کے رہیے۔ کیا فرماتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اور لوگو اس دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، یا کوئی راہ گزرتا آدمی، جو راہ گزرتا ہوتا ہے وہ بیٹھتا نہیں ہے، جو راہ گزر ہوتا ہے وہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ بس گزر جاتا ہے، سفر کر جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ غریب سے مراد یہاں پہ، غریب سے مراد یہ نہیں کہ مال و دولت نہیں ہے، کن فی الدنیا کانک غریب، مسافروں کی طرح رہو، مسافر ہر وقت بیگ تیار رکھتا ہے، ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا گاڑی کا انتظار کرتا ہے، ایئرپورٹ پہ بیٹھا فلائٹ کا انتظار کرتا ہے، لاری اڈے پہ بیٹھا بس کا انتظار کرتا ہے، اور میں اور آپ یہاں اس دنیا میں ہر وقت ملک الموت کا انتظار کرتے بیٹھے، ابھی آیا کہ ابھی آیا، اور جب پھر قبر میں چلے گئے، قبر کے معاملات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، اس کے بعد اللہ رب العالمین سارے جہان پہ قیامت لے کے آئیں گے، قیامت، اور جب قیامت آئے گی زمین ہلا دی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین ہلا دی جائے گی، زمین کو زلزلہ آئے گا، سور پھونکا جائے گا۔ حدیث کے اندر کیا الفاظ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنے ہوس کی اینٹیں لگا رہا ہوگا، ایک آدمی اپنی اونٹنی کو پانی پلا رہا ہوگا، ایک آدمی بازار کا چکر لگا رہا ہوگا، کہ اچانک لوگ آواز سنیں گے، ایک کڑکتی آواز، تھوڑی آہستہ آہستہ آہستہ بڑھتی بڑھتی اتنی تیز آواز ہو جائے گی کہ لوگ اس سے پریشان ہو جائیں گے، اور پریشان ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے اس آواز کی شدت سے، اس کو کہتے ہیں سور پھونکا جائے گا، اور جناب اسرافیل اپنے منہ میں سور لے کے تیار بیٹھے ہیں، اور کان اللہ کے حکم پہ لگا کے بیٹھے ہیں کہ کب مالک کائنات کا حکم ہو، سور پھونک دیا جائے اور قیامت برپا کر دی جائے۔ اور جس دن قیامت آنی ہے وہ جمعہ والا دن ہوگا، اسی وجہ سے تو ہمیں حکم دیا گیا، اور جمعہ والے دن نہاؤ، غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، تیل لگاؤ، خوشبو لگاؤ، مسواک کرو، کنگھی کرو، سورۃ الکہف پڑھو، وقت پہ مسجد میں آؤ، ہو سکتا ہے کہ آج کا دن قیامت کا دن ہو، تمہیں اپنے مالک الملک کی طرف لوٹ کر جانا ہو، تو سور پھونکا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، صرف لوگ نہیں مریں گے، جب سارے انسان مر جائیں گے پھر اللہ کیا کہتے ہیں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ سارے کا سارا ختم کر دیا جائے گا, انسان ختم ہو جائیں گے, جن ختم ہو جائیں گے, فرشتے ختم ہو جائیں گے, حتیٰ کہ ملک الموت بھی ختم ہو جائے گا. اذا سبا انفطرت, آسمان پھٹ جائے گا, کواکب انتطرت, ستارے بے نور ہو جائیں گے, بحار فجرت, سمندر بھرکا دیا جائے گا, قبور بعثرت, قبریں شک کر دی جائیں گی, اس وقت ہر طرف تباہی تباہی ہو جائے گی, اس کائنات پہ سناٹا چھا جائے گا. کل من علیہا فان, ہر چیز فنا, ہر چیز ختم, ہر چیز سرش, اس زمین کے اوپر نہ کوئی زردہ باقی رہے گا, نہ کوئی قطرہ باقی رہے گا, نہ کوئی پتا باقی رہے گا, کچھ باقی نہیں رہے گا. کل شیئن حالکن, ہر چیز ہلاک ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, کچھ باقی نہیں رہے گا. اور باقی کون رہے گا؟ وہ جو سب سے پہلے تھے. ہو الاول, جب ہم نہیں تھے تب وہ تھا, جب زمین پہ کچھ نہیں تھا تب وہ تھا, جب آسمان نہیں تھا تب بھی وہ تھا, جب سورج نہیں تھا تب بھی وہ تھا, جب چاند نہیں تھا تب بھی وہ تھا, جب ستارے نہیں تھے تب بھی وہ تھا, جب سمندر نہیں تھے تب بھی وہ تھا, جب پرندے نہیں تھے تب بھی وہ تھا, جب جانور نہیں تھے تب بھی وہ تھا, جب فرشتے نہیں تھے تب بھی وہ تھا, جب کچھ نہیں تھا تب وہ ہوگا, پھر وہ سب کچھ ختم کر دے گا, اس زمین پہ کچھ باقی نہیں رہے گا, حتیٰ کہ زمین بھی ختم کر دی جائے گی. سناٹا, خاموشی, تب بھی وہ ہوگا. هو الاول والآخر, وہی اول ہے وہی آخر ہے, وہ اکیلا رہ جائے گا, اکیلا اللہ اکیلا ہوگا, اور اس وقت اللہ اکیلا ہو کے آواز لگائے گا, این الجبارون, این المتکبرون, کہاں ہے جابر, کہاں ہے متکبر, کہاں ہے بادشاہ, کہاں ہے فرعون, کہاں ہے ظالم, کہاں ہے حکومت کرنے والے, کہاں ہے مسند والے, کہاں ہے اقتدار والے, کہاں ہے تخت والے, کہاں ہے جبے کبے والے, کہاں ہے پگڑیوں والے, کہاں ہے زمین و جائیدادوں والے, کہاں ہے جاگیردار, کہاں ہے بڑے, کہاں ہے جج, کہاں ہے قاضی, کہاں ہے منصف, کہاں ہے وزیر اعظم, کہاں ہے صدور, کہاں ہے جن کی حکومتیں تھی وہ, کہاں ہے, کہاں ہے جو تکبرانہ الفاظ بولتے تھے, کہاں ہے کہ جن کا روب و دبدبہ دنیا پہ قائم تھا, کہاں ہے جن کی حکومت دنیا پہ قائم تھی, کہاں ہے, لے کے آؤ, انا المالک, انا اللہ, میں بادشاہ ہوں آج کے دن, میں اللہ ہوں, انا اللہ الواحد القہار, اکیلا ہوں, زبردست ہوں, پوری کائنات پہ حکومت رکھتا ہوں. پھر قرآن مجید کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ والسماوات مطویات بیمینہ, دائیں ہاتھ میں آسمان کو لپیٹ لے گا, پھر بائیں ہاتھ میں زمینوں کو لپیٹ لے گا, ہاتھوں میں سمانوں کو لے کے, دوسرے ہاتھ میں زمین کو لپیٹ کے پوچھے گا, پھر پوچھے گا, این الجبارون, این المتکبرون, اور بادشاہوں کہاں ہو, اور حکومتیں کرنے والوں کہاں ہو, اور دنیا پہ روب و دبدبہ جمانے والوں کہاں ہو, ان اللہ ہے جنت, میرے سامنے کوئی دم مار کے دکھائے, ہے جرت کسی کے سامنے اٹھ کے دکھائے, ہے جرت کسی کے سامنے میرے سامنے آ کر تو دکھائے, انا اللہ, میں اللہ ہوں. پھر اللہ دوبارہ اس فرشتے کو پیدا کرے گا جس نے سور پھونکا تھا, اللہ اس کو پیدا کرے گا, دوبارہ بنائے گا, اٹھ, ایک بار بس سناٹا, خاموشی, ساری کائنات ختم. اور یہاں پہ ایک بات آپ کو سمجھا دوں, ہم یہاں پہ گھر بناتے ہیں نا, جو تین مرلے کا گھر بنا لیا جائے, تو ہم میں سے کسی کی اتنی ہمت ہے کہ اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دے؟ کچن کے اندر پلیٹ گر کے ٹوٹ جاتی ہے تو خواتین کا دل مٹھی میں آ جاتا ہے, کپ گر کے ٹوٹ جاتا ہے, کوئی برتن ٹوٹ جاتا ہے, کوئی کپڑا پھٹ جاتا ہے, کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے, چلو آئی دے دور سے موبائل لا لو, کسی کا موبائل دے کے جائے تو ہاتھ سے جان آ جاندی, کوئی اپنی چیز کو بنا کے ختم نہیں کر سکتا. اللہ کی بادشاہت یہ ہے, اللہ کی بادشاہت یہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات خود ہی بناتے ہیں, خود ہی ختم کر دیتا ہے, اور وہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اور اللہ بے نیاز کا یہی تو مطلب ہے, بناتا بھی ہے ختم بھی کرتا ہے, اور جب وہ ختم کرتا ہے تو پریشان نہیں ہوتا ہے. واللہ الغنی, کیونکہ وہ غنی ہے, وہ بے پرواہ ہے, وہ کائنات کو بنانا بھی جانتا ہے, وہ کائنات کو بگاڑنا بھی جانتا ہے, وہ کائنات کو سنوارنا بھی جانتا ہے, وہ کائنات کو توڑنا بھی جانتا ہے. اور جب توڑے گا, لا ابالی, مجھے پرواہ نہیں ہے. اب کسی نے بلب لگایا ہو گھر میں, بلب ٹوٹ جائے تو اس کی پریشانی ہوتی ہے, وہ اللہ تو سورج چاند ستارے بنا کے بیٹھا روشنی کے لیے, خود کہتا توڑ دوں گا, ختم کر دوں گا, فنش کر دوں گا, ختم, لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں. دوبارہ اس فرشتے کو بنائے گا جس نے سور پھونکنا ہوگا, وہ فرشتہ اٹھے گا سور پھونکے گا, اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اللہ کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض, اس زمین کو بدل دیا جائے گا, اس زمین کی جگہ پہ دوسری زمین لائیں گے جس پہ پہاڑ نہیں ہوں گے, سمندر نہیں ہوگا, مکان نہیں ہوں گے, کوٹھیاں بنگلے نہیں ہوں گے, چٹیل میدان, ہموار زمین, صاف میدان ہوگا. پہاڑ تو میرے اللہ نے روئی کی طرح اڑا دیے ہوں گے. جب زلزلہ آئے گا نا سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا, حتیٰ کہ زمین کے جو خزانے وہ بھی سارے کے سارے باہر نکل آئیں گے. واخرجت الارض اثقالها, پھر زمین اپنے سارے خزانے باہر نکال دے گی. وقال الانسان ما لها, اور انسان اس خزانوں کو دیکھے گا اس کو کیا ہو گیا ہے, آج یہ ساری کی سارے خزانے باہر کیوں ڈیلتی پھر رہی ہے, زمین صاف ہو جائے گی. اور اس کے بعد قبریں شک ہوں گی, قبریں پھٹیں گی. ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث, قبریں پھٹ جائیں گی. الی ربہم ینسلون, لوگ باہر نکلیں گے اپنے رب کی طرف دوڑنا شروع ہو جائے گا. اور سب سے پہلے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں کہ جس کی قبر کو شک کیا جائے گا, قبر کو پھاڑا جائے گا, اور سب سے پہلے اپنی قبر سے میں نکلوں گا. اللہ کے رسول نکلیں گے, اور میرے بعد جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نکلیں گے, اور اس کے بعد باقی انبیاء نکلیں گے, نیک بھی نکلیں گے, گناہگار بھی نکلیں گے. اور جیسے ہی نکلیں گے, اب یہاں پہ پھر اگر تو سامان ساتھ رکھا, اگر تو نماز روزہ حج زکات ساتھ رکھا, حدیث کے الفاظ یہ ہیں مومن اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے تو سواریاں تیار کھڑی ہوں گی. جناب سوار ہوئیے, اونٹنیاں تیار, اونٹ تیار, بیٹھیے. آپ میدان معاشر میں اونٹ پہ جائیں گے, آپ میدان معاشر میں سواری پہ جائیں گے. اور کئی ایسے نیک ہوں گے لیکن چونکہ گنہگار بھی ہوں گے, ہم جیسے نیکی بھی تھوڑی بہت کر لیتے ہیں, گناہ تو وافر کر لیتے ہیں, لیکن اللہ ایسے لوگوں کو جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہیں ان کو دو دو آدمیوں کو ایک ایک اونٹ پہ سوار کرے گا, دو دو آدمیوں کو ایک ایک اونٹ پہ سوار کرے گا. پھر جتنے جتنے گناہ بڑھتے جائیں گے, تین آدمی ایک اونٹ پہ سوار ہے, چار آدمی ایک اونٹ پہ سوار ہے, حتیٰ کہ دس دس آدمی ایک ایک اونٹ پہ سوار ہوں گے اور میدان محشر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. اور زمین بدل جائے گی, صاف ہو جائے گی, اور سورج یہاں پہ آ جائے گا ایک میل کے فاصلے پہ, یہاں پہ آئے گی. پھر اچانک ایک طرف سے آگ آئے گی, اور آگ آئے گی ان لوگوں کو پکڑے گی جو لوگ دنیا کے اندر اپنا سامان ساتھ لے کے نہیں چلے, سامان ساتھ لے کے نہیں چلے. اب ان کی مصیبتیں سنو, مومن کی آسانی یہ ہے, مومن کی راحت تو یہ ہے, اللہ اونٹنیاں دے گا, اونٹنیوں کے اوپر بیٹھیں گے, سفر کریں گے اور میدان محشر کی طرف جانا شروع کر دیں گے. لیکن جب کافر اٹھائے جائیں گے, مشرک اٹھائے جائیں گے, یہودی اور بے ایمان اٹھائے جائیں گے, پہلے نمبر پہ وہ اندھے ہوں گے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى, میرے ذکر سے اعراض کرو گے قیامت والے دن قبروں سے اٹھو گے تو اندھا کر کے اٹھاؤں گا, اندھا کر کے اٹھیں گے. جب اندھے اٹھیں گے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا. اوپر سے مصیبت یہ ہے کہ کئی ایسے مشرکوں کافروں کو کہ جن کے گناہوں کی انتہا نہیں ہے, میرا اللہ ان کو قدموں کے بل نہیں سر کے بل چلائے گا, الٹا چلائے گا. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بندہ الٹا کیسا چلے گا, الٹا کیسے چلے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ قدموں پہ چلانے کی طاقت رکھتا ہے وہ اللہ سر کے بل بھی چلانے کی طاقت رکھتا ہے. اور پھر اگلی مصیبت یہ ہے پسینہ, پسینہ کیوں نہ آئے؟ آج ہم سے سورج پتا کتنا دور ہے, 9,30,00,000 میل دور سورج ہے, اور ابھی یہ جو حال ہے کوئی ننگے پاؤں وہاں پہ کھڑا ہو کے تو دکھائے, یہ سڑک ہے وہاں پہ کوئی ننگے پاؤں کھڑا ہو کے تو دکھائے. اور حدیث کے اندر کیا الفاظ ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا حفاتن عراتن, ننگے بدن ہوں گے کپڑے نہیں ہوں گے, ننگے پاؤں ہوں گے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے, اور بے ختنہ ختنے نہیں ہوں گے, اور ہر بندہ ننگے بدن کھڑا ہوگا, اور ہر ایک کو اپنی پرواہ ہوگی, ایک ننگے بدن ننگے پاؤں, سورج یہاں پہ سوا نیزے کے اوپر سوا میل کے اوپر آیا ہوگا. اور اس کے بعد مصیبت یہ ہے کہ الٹے, اور پھر اس سے بڑی مصیبت یہ کہ پسینہ, اتنا پسینہ, پسینے کے لگام میں ڈالی چھائیں گی, پاؤں پسینے میں ڈوبے, گھٹنے پسینے میں ڈوبے, ٹانگے پسینے میں ڈوبے. ڈوبی، بدن پسینے میں ڈوبا، گردن تک پسینہ آیا ہوا ہے، اور ایسے گردن کے اندر لگامیں پڑی ہوں گی پسینے کی کہ عبرانی کے اندر روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا پسینہ اتنا تنگ کرے گا، اتنا تنگ کرے گا، کہیں گے یا اللہ اس پسینے سے جان چھڑوا لے اگرچہ جہنم میں ڈال دے. سامان ساتھ رکھو، سامان سامان ساتھ نہیں ہے تو یہ صورتحال ہوگی، سفر بڑا مشکل ہو جائے گا، سفر بڑا تنگ ہو جائے گا، سفر بڑا تکلیف دہ ہو جائے گا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا مومن تو چلتا جائے گا، مومن تو میدان محشر کی طرف چلتا جائے گا، وہ تھوڑی بہت تنگی برداشت کرے گا، تھوڑی بہت تکلیف برداشت کرے گا، لیکن میں کہتا ہوں او مومنوں، آج آپ سارے جتنا جمعہ پڑھنے آئے یہاں پہ اللہ کے فضل سے مومن ہیں، میں گنہگار ہوں، ہم سب مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق دے دینا، تاکہ ہم جب قبر سے اٹھائے جائیں ہمارے بدن پہ کوئی گناہ نہ ہو، ہمیں سواری میسر آ جائے اور ہم آرام سے میدان حشر کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا آگ آ جائے گی اور آگ ان کو دہکائے گی، بگائے گی، اور جب وہ رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، جب وہ چلیں گے آگ بھی چلے گی، آگ ان کو بگائے گی، آگ ان کو دڑائے گی، آگ جہاں پہ جا کے وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھیں گے آگ بھی آرام کرے گی، پھر ان کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے آگ بھی ان کو میدان محشر میں لے جائے گی. اور جب میدان محشر میں پہنچیں گے، اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ میدان محشر کہاں پہ لگے گا، بہت سارے علماء نے احادیث کی روشنی میں جو بات چھانٹ کے نکال لی ہے وہ یہ ہے کہ ملک شام کے اندر ایک جگہ ہے، ملک شام کے قریب قریب وہاں پہ میدان محشر ہوگا، یعنی یہ جو میدان محشر ہے یہ یہیں پہ ہی سجے گا، یہیں پہ لگے گا. اور جہنم کے بارے میں کہا جاتا ہے، اقبال طلانی صاحب نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ یہ جو ہمارا سمندر ہے، اللہ جو کہتا ہے میں سمندروں کو بھڑکا دوں گا، تو یہ جو ہمارا سمندر ہے یہی جہنم بنے گا. اور سمندر کتنا بڑا ہے، آج تک کسی کو سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا ہے، آج تک کسی کو سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا. اب سامان والے اور بے سر و سامان والے پہنچ گئے، آج تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، آج مجھے اجازت ہے وقت کی؟ چلیں آج ہم سفر پورا کر کے جائیں گے انشاءاللہ. ہم میدان محشر میں پہنچیں گے تو سورج وہیں پہ کھڑا ہے، ایک میل پہ کھڑا ہے، اور گرمی ہے اور پسینہ ہے اور اتنی شدت ہے کہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوگی. اور دن پتہ کتنے، 50,000 پچاس ہزار سال کا دن ہے، ہماری 60-70 سال کی زندگی، اندازہ لگائیے جناب ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 4,000 سال ہو گئے. اگر ہم اس سے پیچھے چلتے چلتے چلتے چلتے بھی اگر ہم دنیا کا اندازہ لگائیں جناب آدم سے لے کے آج تک، تو بھی 50,000 سال نہیں بنتے. چلے بنا بھی لیجئے، کتنی دیر ہوگی. جناب ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، قیامت کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں، انما انت منذر من یخشاہا، لوگوں میں تمہیں قیامت کے دن سے ڈراتا ہوں، جب وہاں قیامت کا دن آئے گا، یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ہمیں ایسا لگے گا ہم دنیا میں ایک گھنٹہ یا ایک پہر رہ کے آئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رہ کے آئے، وہ اتنا لمبا چھوڑا وقت ہوگا. اور میدان حشر میں جمع ہوں گے، بھوک الگ سے لگی ہوگی، پیاس الگ سے لگی ہوگی، اور یہاں کہاں پہ سورج، اور میری پیاس سے میرے ہونٹ خشک ہو رہے، آپ کا ہونٹ خشک ہو رہے، اور وہاں پہ کیا عالم ہوگا، سوچو تو صحیح کیا عالم ہوگا. اور حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، لوگ تھک جائیں گے، لوگ اک جائیں گے، یا اللہ حساب ہی شروع کر دے، فیصلہ کر دے، جنت میں بھیجنا تو جنت میں بھیج، جہنم میں بھیجنا تو جہنم میں بھیج، کم از کم حساب تو شروع کر. اور حشر کی سختی الگ سے سختی ہے، لوگ سمجھتے کہ نہیں جہنم میں جا کے سختی ہے، اور وہاں پہ سختیاں ہیں. لوگ اکٹھے ہوں گے، ملیں گے، جائیں گے تیرے اور میرے باپ، ہمارے بابا جناب آدم علیہ السلام کے پاس، کہ ابا جان ہم آپ کی اولاد ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے لگتے جگر ہیں، جائیے نا ذرا اللہ کے پاس، سوال کیجیے اللہ سے، اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے، ہمیں کسی ٹھکانے پہ لگا دے. کیا دیکھ نہیں رہے ہیں ہمارے اوپر کتنی سختی ہے، کیا دیکھ نہیں گئے ہیں ہمارے اوپر کتنی تنگی ہے. تو ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ، ابو البشر، ابشریوں کے باپ، انسانوں کے باپ جناب آدم علیہ السلام کہیں گے، اور میرے بیٹوں اور میری اولادوں تم میرے پاس آئے ہو، تمہیں پتہ ہے آج اللہ کتنے غصے میں بیٹھا ہے، تمہیں پتہ ہے آج اللہ کتنے جلال میں سے پہلے اللہ اتنے جلال اور غصے میں نہیں ہے۔ او میرے بچوں، باپ تو اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کر لیتا ہے نا، لیکن وہاں ہمارے باپ بھی جواب دے جائیں گے۔ او میرے بچوں، آج مجھ میں ہمت نہیں ہے مالک کے سامنے جانے کی، غلطی کر بیٹھا تھا ایک، مالک نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا، جاؤ جناب ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ گئے جناب ابراہیم کے پاس، اور آپ تو نیک ہے، اللہ نے آپ کو تو سلام بھیجا ہے قرآن مجید کے اندر، آپ ہی ہماری سفارش کر دیجئے، اللہ حساب و کتاب شروع کر دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نہیں کر سکتا، میری کچھ غلطیاں ہیں، اور تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کتنے غصے میں بیٹھا ہے، اللہ کتنے جلال میں بیٹھا ہے، اس سے پہلے اللہ اتنے غصے اور جلال میں نہیں بیٹھا تھا۔ جاؤ جناب نوح کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جائیں گے جواب دے جائیں گے، ابراہیم کے پاس گئے جواب ہے، موسیٰ کے پاس گئے جواب ہے، عیسیٰ کے پاس گئے جواب ہے، قربان جاؤں پھر جائیں گے سارے مل کے تیرے اور میرے امام کے پاس، خطیب الانبیاء کے پاس، امام الانبیاء کے پاس، شافی محشر کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس جا کر کے کہیں گے آپ امام الانبیاء ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، حبیب کبریا ہیں، جبریل آپ کے لیے آسمان سے اترتا تھا، وہی آپ کے اوپر آتی تھی، جائیے نا ذرا رب کے پاس سفارش تو کیجئے، اس وقت جو ہمارے کام آئیں گے وہ ہمارا نبی کام آئے گا۔ اور لوگوں، تمہارے نبی کی سنت کو اس وجہ سے کٹواتے ہو، کہتے ہو نا سنت ہی ہے، اور کہتے ہو نا سنت ہی ہے، وہ جس کی سنت ہے نا وہی کام آئے گا قیامت والے دن، وہ ہمارا نبی، وہ کھجوروں کو اوپر گزارا کرنے والا، وہ ساری ساری رات مصلے پہ رونے والا، وہ ہمارا نبی کہے گا ہاں لوگوں آج میں ہی تمہارے کام آؤں گا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ مجھے مقام محمود پہ پہنچائے گا، میں سجدے میں چلا جاؤں گا، 7 دن اور 8 راتوں کے بقدر سجدہ کروں گا، اللہ کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی کے وہ کلمات جو مجھے نہیں آتے اللہ مجھے تب سکھائے گا، میں ان کلمات کو کہوں گا، 7 دن اور 8 راتوں کے بقدر میں سجدے میں پڑا رہوں گا، پھر میرے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور میرے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کون کرے گا؟ امام الانبیاء کریں گے۔ اور امام الانبیاء کیسے کریں گے؟ سجدے کے ذریعے کریں گے۔ آج تم بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو سجدے کرو، سجدے مالک کا غصہ سجدوں سے ٹھنڈا ہوتا ہے، سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلی سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفرنی، مالک کی تعریفیں کرو، مالک کو مناؤ، مالک کو راضی کرو۔ میرے نبی کہتے ہیں میں مالک کو راضی کروں گا، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، سل اٹھائیے، سل تو عطا، سوال کیجئے دیا جائے گا، شفع تو شفع، سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا یا اللہ حساب و کتاب شروع کرتے ہیں، پھر حساب و کتاب شروع کر دیا جائے گا، اور یہ سب سے مشکل مرحلہ حساب و کتاب کا ہے۔ عفواً عند المیزان، یا اللہ میزان کے وقت میں معاف کر دینا۔ حساب و کتاب کا مرحلہ آ جائے گا، نیکیاں بھی لائی جائیں گی، گناہ بھی لائے جائیں گے، سب کچھ سامنے ہے، ایک نینو سیکنڈ بھی ہمارے سامنے سے اوجھل نہیں ہوگا۔ نامہ اعمال لایا جائے گا اور گلوں میں ڈال دیا جائے گا، ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، پڑھ اپنے اعمال کو، پڑھ اپنے کرتوتوں کو، پڑھ اپنی زندگی کو۔ ہر انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھ رہا ہوگا، کوئی تو پڑھ کے خوش ہو جائے گا اور کوئی پڑھ کے غمگین ہو جائے گا۔ جو گنہگار ہے وہ کہیں گے یا ویلتنا مالی حاضر کتاب، اور کیا ہے یہ کتاب، اور کس نے اس کو لکھا ہے، اور کس نے اس کو ترتیب دیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اور نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے، نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، الا احصاها، اور سب کچھ لکھ دیا اس نے، اور اس نے سب کچھ لکھ دیا، کس نے لکھا ہے؟ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ دو فرشتے صبح آتے ہیں، دو فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں، ہمارے کندھوں پہ بیٹھتے ہیں، ایک ایک لمحہ لکھتے ہیں، ایک ایک پل لکھتے ہیں، ایک ایک سیکنڈ کا حساب لکھتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اللہ نے جتنا سنجیدہ انسان کو لیا ہے، اللہ نے جتنا فوکس انسان پہ کیا کسی اور پہ نہیں کیا، دو کی صبح ڈیوٹی ہے ایک انسان پہ، دو کی شام کو ڈیوٹی ہے ایک انسان پہ، 4 فرشتے مجھے ایک پہ۔ اللہ نے مجھے کتنا سنجیدہ لیا، اللہ نے مجھے کتنا سیریس دی ہے۔ ہاں نہیں لیا تو میں نے اپنے اللہ کو سیریس نہیں لیا، نہیں لیا تو میں نے اپنے اللہ کو سنجیدہ نہیں لیا۔ نامہ اعمال پیش کر دیا جائے گا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور جو تو نیک لوگ ہوں گے جو نیک ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور جو گنہگار ہوں گے پشتوں سے یہاں بیک سے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. آؤ سورۃ الحاقہ میں, فیومئذ وقعت الواقعہ, واقعہ ہونے والی قیامت واقعہ ہو جائے گی, آسمان پھٹ جائے گا, اللہ عرش کو لے کے آئے گا, فرشتے لائنوں میں کھڑے ہوں گے, اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے, اس دن ساری چیزیں پیش کی جائے گی, کچھ چھپایا نہیں جائے گا. تو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا, فاما من اوتیا کتابہ بیمینہ, نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا, فیقول ہا اقرأوا کتابیا, کہے گا لوگوں آؤ آؤ آؤ لوگ میرا نامہ اعمال تو پڑھو. اور کیا لکھنا چاہتا ہے نامہ اعمال میں, یہاں بھی ہم نیکی کرتے ہیں تو ہم 4 لوگوں کے سامنے آنے جوگے ہوتے ہیں کہ ہم نے نیکی کی ہے. گناہ کر کے بندہ کسی کے سامنے آتا ہے اور نہیں آتا, وہاں وہ نامہ اعمال دیا جائے گا, کہے گا ہاؤ ہاؤ اور لوگوں آؤ آؤ اقرؤوا کتابیا, میرا نامہ اعمال پڑھو نا, میں جو سجدے کرتا تھا, میں جو رکوع کرتا تھا, میں جو قیام کرتا تھا, میں جو صدقہ کرتا تھا, میں جو خیرات کرتا تھا, میں جو زکات دیتا تھا, میں جو حج کرتا تھا, میں جو استغفار کرتا تھا, دیکھو میری نیکیاں دیکھو, میرے نمبر دیکھو پورے ملے ہیں, مالک نے پاس کر دیا, رب نے پاس کر دیا, جنتوں کا وارث اور مہمان بنا دیا, انی ظننتو انی ملاکن حسابیا, مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا, میں راتوں کو جب قیام میں کھڑا ہوتا تھا ٹانگیں تھکتی تھی, مجھے پتا تھا نامہ اعمال میں لکھا جا رہے, میں گرمی میں جمعہ پڑھنے آیا تھا, مجھے پتا تھا نامہ اعمال میں لکھا جا رہے, میں نے اتنی گرمی میں روزہ رکھا تھا, مجھے پتا تھا نامہ اعمال میں لکھا جا رہے, میں اسی وجہ سے تو کرتا تھا. آؤ آؤ پڑھو, اے اللہ تو ہمیں بھی ان میں سے کر دے, اللہم اجعلنا منہم, ہم بھی کہے او لوگو آؤ ہمارا نامہ اعمال پڑھو. فہو فی عیشت راضیہ, عیش لگ جائے گی, موچے لگ جائیں گی, قطوفہا دانیہ, پھلوں کی ٹہنیاں جھک جائیں گی, کلو وشربو, کھا پی ہنیہ, مزے کر. اللہ کیوں کروں, بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, دنیا میں تو نے ہماری عبادت کی تھی, آج نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. اور وہ جنہوں نے سامان تیار نہیں کیا, آخرت کی تیاری نہیں کی, نامہ اعمال پشتوں کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا, کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا, اے کاش یہ مجھے نہ دیا جاتا, اے مجھے نہ دیا جاتا, ولم ادری ما حسابیا, یہ حساب و کتاب مجھے نہ ملتا, یہ میرا رزلٹ مجھے نہ ملتا, اور یہ مجھے نہ دیا جاتا. کھولے گا دیکھے گا گناہ ہی گناہ ہے, نہ استغفار ہے, نہ نیکی ہے, نہ گناہوں کی معافی ہے, نہ رب کے سامنے سجدے ہیں, نہ رب کے سامنے رکوع ہے, کچھ نہیں ہے, پریشان پریشان اور پریشان ہے. کہے گا ما اغنا عنی مالیا, اور میرا مال کدھر ہے, اور میرا مال میرے کام کیوں نہیں آلا, حلق عنی سلطانیا, اور میں چودھری تھا, میں بادشاہ تھا, میں بی ایم ایل اے تھا, میری حکومت تھی, اور کدھر ہو میرے وکیلوں, اور میرے ججوں کدھر ہو, اور میرے سفارشیوں کدھر ہو, اور میرے حمایتیوں کدھر ہو, اور آؤ تو صحیح, اور مجھے بتاؤ تو صحیح, اور مجھے چھڑواؤ تو صحیح. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, جو مر گئے کفر کی حالت میں, اللہ سے کہیں گے یا اللہ زمین بھر کے سونا لے لے, آسمان بھر کے چاندی لے لے, ہمیں چھوڑ دے, ہمیں معاف کر دے, لیکن نہیں معاف کیا جائے گا. اور پھر اللہ کو کیا کہیں گے, یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی, اللہ بیٹے لے لے بیٹے, اور بیٹوں سے محبت کرتے, بیٹوں کی خاطر مسجدوں میں نہیں جاتے کہ پتر نے کہا عید پہ نواں جوڑا پانا ہے, نویں جتی پانی ہے, اس لیے مسیح نہیں آندا, جے میں مسیح آ گیا, جے میں سجدے واسطے آ گیا تو میرے کو ٹائم نہیں بچے گا, میری گاکی دا ٹائم ہے, میں بچیاں نو عید پہ نواں جوڑا نہیں سوا کے دے سکدا. ہاں اور تو قیامت والے دن آپ کہیں گا بھی بنی, اللہ میرے سارے پتر لے لا, سارے پتر لے لا, مینو چھڑ دے. وہ صاحبتی ہی, بیوی کی فرمائشیں پوری کر کر کے دنیا گزار کے آیا, اس بیوی کو پیش کرے گا, اللہ یہ لے لے میری بیوی لے لے مجھے چھوڑ دے, واخی یہ میرے بھائی لے لے سارے کے سارے لے لے مجھے چھوڑ دے. وہ فصیلتی ہلتی تو بھی, دادے سے لے کے پوتے تک ساری نسلیں دیتا ہوں, اپنا کنبا قبیلہ دیتا ہوں, اللہ سب لے لے. وہ من فی الارض جمیع, اللہ ساری زمین لے لے, سارے انسان جہنم میں پھینک دے, میری طرف سے سب کو جہنم میں ڈال دے, ثم ینجیہ, بس مجھے نجات دے دے. مجھے چھوڑ دے مجھے اللہ، نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں چمڑوں اور ہڈیوں کو جلانے والی آگ میں پھینکوں گا۔ ستاوا سا پڑھو، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ۔ نامہ اعمال میں ایک نمی، ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک بندے کی ایک نیکی کم پڑ گئی۔ اب جا رہے بھائی کے پاس، اور تم میرا بھائی ہے، ماں جایا ہے، اکٹھے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ایک نیکی دے دے، ایک نیکی نہیں دے گا۔ بیوی کے پاس جائے گا، ساری عمر تیرے ناز و نخرے اٹھائے، تجھے ناز و نظم میں پالا، ایک نیکی دے دے۔ بیوی دے گی نہیں، بچے دیں گے نہیں، والدین دیں گے، سگی ماں نیکی دے گی اور نہیں دے گی۔ لِکُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِی۔ ہر آدمی پریشان پریشان سا ہوگا، ایسے پاگل پاگل سا، بکھرا بکھرا سا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگ اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیءٌ عظیم۔ قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے، ایسا وقت آئے گا قیامت کا دن، ایسا آئے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى وَمَا هُم بِسُکَارَى، تم لوگوں کو دیکھو گے وہ نشے میں لگ رہے ہیں، وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ پوچھے گا لماذا لماذا لماذا، اور جانتے ہو مومنوں، تم سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ سب سے نماز پڑھ لو، موقع ہے آج۔ اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا سوال کیا جائے، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کریں گے۔ تو جن کا سامان ہے، اب پھر آ جاؤ، اگر سامان تیار کیا، حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو بلائیں گے، کچھ نیکیاں کچھ گناہ، ہم جیسا، کچھ نیکیاں کچھ گناہ اللہ لائے گا، لیکن ساری دنیا سے چھپا لے گا۔ اللہ تو ہمیں بھی سب سے چھپا لینا، ساری دنیا سے چھپائے گا اور چھپا کر کے سامنے کھڑے گا اور پوچھے گا، ہاں بندے دے حساب۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، سر جھکا ہوگا، ایسے ایسے سر جھکا ہوگا، مالکہ ہمارا تو آج بھی سر جھکے، ہمارا کل بھی جھکا ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہم سجدے میں جائیں گے، سر جھکائیں گے، رکوع میں بھی جائیں گے، سر جھکائیں گے۔ اللہ ہمارا تو آج بھی جھکا ہے، اللہ ہمارا تو سر کل بھی جھکا ہے، خوش نصیب ہو۔ وہ سر جھکا کے کھڑا ہوگا، پریشان کھڑا ہوگا، اللہ پوچھیں گے، ہاں فلاں گناہ یا اللہ کیا، فلاں گناہ یا اللہ کیا، اور سوچ رہا ہوگا، اللہ تو کہیں معاف کر دے، اللہ تو رحم کر دے۔ اور ایک طرف سوچ رہا ہوگا، آج تو پھنسا ہی پھنسا، آج تو گیا ہی گیا، اقتصام تیری تو آج خیر نہیں ہے، آج تو پکڑا ہی پکڑا گیا۔ پھر اللہ پتہ کیا کہیں گے، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایسے سر جھکے، ایسے دیکھے گا، اچھا سارے معاف ہو گئے؟ اللہ کہے گا نہیں، صرف معاف نہیں، سارے نیکیوں میں بدل دیے۔ تو وہ جو پریشان تھا مسکرائے گا، ہنسے گا، ہنس کے کہے گا، یا اللہ ابھی تو تو نے میرا فلاں گناہ نہیں گنا، فلاں گناہ نہیں گنا، وہ بھی گنو نیکیوں میں بدل۔ حدیث کے الفاظ سے ہے، اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام اس کو دیکھ کے مسکرائے گا، ہنسے گا، ابھی سر جھکا کے کھڑا تھا، نظریں جھکا کے کھڑا تھا، پریشان کھڑے تھا کہ پتہ نہیں بنے گا کیا، اور ابھی اپنے گناہ مجھے گنوا رہے، جا بندے میں نے تجھے معاف کیا، جا سیدھا جنت میں چلا چلا۔ اور کافر آئیں گے، اللہ کافروں سے پوچھے گا، ہاں بھائی تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کہیں گے ہم نے کیا ہی نہیں، ہم نے شرک کیا ہی نہیں۔ مکر جائیں گے، صاف مکر جائیں گے، صاف انکار کر دیں گے، نامہ اعمال دیکھیں گے، گناہ دیکھیں گے، پتہ ہے کیا، پکڑے جائیں گے، صاف مکر جائیں گے، صاف انکار کر دیں گے۔ اللہ کہے گا، اچھا بھائی کرامن کاتبین کو بلاؤ، کرامن کاتبین گواہی دیں گے، مکر جائیں گے۔ اللہ کہیں گا، اچھا بھائی بعد میں امت محمدیہ کو بلاؤ، ہم جائیں گے، ہم گواہی دیں گے، اللہ یہ مشرک تھے، ہم نے قرآن میں پڑھا تھا، ہمارے نبی نے بتایا تھا، یہ پھر مکر جائیں گے۔ اللہ کہے گا، اچھا تمہارا حل میں نکالتا ہوں۔ پھر اللہ کیا کہے گا، یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، اپنے سارے مجرموں کو لائن کے اندر لگائے گا اور ان کی زبانوں پہ مہرے لگا دے گا، پھر ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کی ٹانگیں بولیں گی، ان کی رانیں بولیں گی، ان کا پیٹ بولے گا، ان کے جسم کا ایک ایک عضو بولے گا، جو ہاتھوں سے گناہ کیے ہاتھ بتائیں گے، جو آنکھوں سے گناہ کیے آنکھیں بتائیں گی، جو کانوں سے گناہ کیے کان بتائیں گے، جو پاؤں سے گناہ کیے پاؤں کیوں بتائیں گے؟ ایک ایک عزب بول بول کے چیخ چیخ کے بتائے گا. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں اور زبان کے علاوہ کوئی اور بولتا نہیں ہے. حافظ عبد السلام صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا, کبھی کسی نے سوچا تھا ٹی وی بولے گا, کبھی کسی نے سوچا تھا ریڈیو بولے گا, کبھی کسی نے سوچا تھا موبائل بولے گا, اور بولتے ہیں نا ایسی میرا اللہ باقی اعضاء کو بھی بلوائے گا. جب بول دیں گے گواہی دے دی جائے گی تو وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے لما شہید تم علینا, اور تم نے ہمارے کے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو عزیزم کے اعضاء بول بول کے کہیں گے انت کن اللہ, ہمیں تو اللہ نے بلایا ہے. اللہ جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیکھتا ہے اس نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی, ہم بولے اور ہم نے تمہارے خلاف گواہی دے دی. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے, اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور, وہ اپنے دائیں دیکھیں گے تو آگ نظر آئے گی, بائیں دیکھیں گے تو آگ نظر آئے گی, تغیزا وزفیرا, جہنم بپھر جائے گی, غصے میں آ جائے گی, 70,000 لگامیں ڈال دی جائیں گی. ہر فرشتہ ہر لگام پہ 70,000 فرشتہ ہے, لیکن مجال ہے کہ جہنم کسی کے قابو میں آ جائے. یہ جہنم کو دیکھیں گے جن کے پاس سامان نہیں ہے, نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہے, جہنم کو دیکھ کے موت مانگیں گے, یا اللہ موت, اللہ موت دے دے, موت سامنے لائی جائے گی, سب کے سامنے موت ختم کر دی جائے گی. اور اللہ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا, آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو, جتنی مرضی موت مانگو آج تمہیں موت بھی نہیں دی جائے گی. اور آخری باتیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں چلے جائیں گے, میری امت جنت میں جائے گی, تو میں جنت کا چکر لگا کے آؤں گا اور دیکھوں گا میری امت تو ابھی تھوڑی سی آئی ہے. میں اللہ کے پاس آؤں گا, میں کہوں گا یا اللہ میری امت تو تھوڑی سی ابھی جنت میں ہے, باقی کہاں, اور باقی کہاں پہ, باقی کہاں پہ؟ اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا, وہ جہنم میں. حدیث کے اندر پتہ کیا الفاظ آتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ آدم سے کہیں گے اے آدم اپنی اولاد کو جہنم کے لیے نکالو, میں کہوں گا یا اللہ کتنے, آدم کہیں گے یا اللہ کتنے نکالوں, اللہ تعالیٰ کہیں گے 1,999 جہنم میں ایک جنت, 999 جہنم میں ایک جنت میں. اور قرآن کہتا ہے یہی وہ موقع ہے جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا غم کی وجہ سے, حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے, ان کو پتہ نہیں لگے گا کیا کرنا ہے, پھر صحابہ پریشان ہو گئے, غمگین ہو گئے, اللہ کیا بنے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا گھبراؤ نہیں, ایک تم میں سے ہوگا, 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے, اللہ نے تمہیں حوصلہ دے دیا, لیکن پھر بھی زیادہ جہنم میں. اللہ کے رسول کہتے ہیں میں پھر جاؤں گا, اللہ کے پاس سفارش کروں گا, یا اللہ میری امت, اللہ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو نکال لیجئے, تھوڑا سا بھی ایمان ہے نکال لیجئے, ویسے مٹھی بھری جائے گی, جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے. میں پھر دیکھوں گا, پھر تھوڑے سے, میں پھر جاؤں گا, پھر کہوں گا, اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے, جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال لیا جائے, ان کو بھی نکال لیا جائے گا, پھر تھوڑے سے ہوں گے, میں پھر کہوں گا یا اللہ, اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے, جس کے دل کے اندر ریت کے ذرے کے آٹے کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالو اور جنت میں لے جاؤ. رسول اللہ کہتے ہیں ہر وہ بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہے جو مسلمان ہے میں اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤں, لیکن تب جب مسلمان ہے, جب کلمہ پڑھا ہوا ہے اور جب شرک نہیں کیا ہوگا تب اللہ تعالیٰ نکالیں گے, اور اس طرح میدان حشر پورا ہو جائے گا, اور اس کے بعد پھر اگلی زندگی ہے, یا تو جنت کی زندگی ہے یا پھر جہنم کی زندگی ہے, پھر تیسری زندگی شروع ہو جائے گی, اور وہ زندگی کیسی ہے وہ میرے اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ تو آپ حضرات کے سامنے پھر بیان کیا جائے گا. ابھی تو بس مجاہدوں مومنوں مسلمانوں سفر کی تیاری کرو, اگلے سفر کی تیاری کرو, عید کی تیاریوں میں کتنا وقت لگا رہے ہو, اب اگلے سفر کی تیاری کرو, ہر وقت حالت تیاری میں, بچے بھی حالت تیاری میں, جوان بھی حالت تیاری میں, بوڑھے بھی حالت تیاری میں, امیدیں مت لگاؤ, تکیے مت لگاؤ, بڑا وقت ہے بڑا وقت ہے, ٹھیک ہے کوئی وقت نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے, موت کا کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں رب کا کب بلاوا آ جائے, اس وجہ سے ہر بندے کو تیار رہنا چاہیے. میں نے آپ کا کافی وقت لیا, اللہ مجھے بھی معاف کرے, آپ بھی معاف کر دیجیے گا, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ الحمد للہ رب العالمین.